kita Tuhan pengen tahu manggono ngati niso seperene beri emake keroso iku angkau esun kuatir bakal kepialen mane esun wati tiladani. Pari biasa niriko kelaksanya dengiso dati omulian hampi somat yang iso sici yang son jalo yang riko janji sengarep ngelio merko ati iki wes tau keloro. Kadung besok ati nisun wes riko tueni sun jalo ojo riko larani. Kadung besok ati nisun wes percaya nyang riko sun jalo ojo ti sio sio mereka nisa turungi isun wes tau tatu wes tau tatu janji sengarep yang lio mergo ati iki wes tau keloro. Kadung beso ati nisun wes riko tueni sun jalo ojo riko larani. Kadung besok ati nisun wes percaya nyang riko sun jalo ojo ti sio sio merekane sak turungi isun wes tau tatu wes tau tatu. Kadung besok ati nisun wes riko tueni sun jalo ojo riko larani. Kadung besok ati nisun wes percaya nyang riko sun jalo ojo ti sio sio merekane sak turunge isun wes tau tatu.